Det här är ett slags super-Petri-lärd med Bob Hund så här första dagen på det nya året 2002. Och som Bob Hunds gitarrist Conny Nimmersjö sa i början av programmet, det är verkligen en bra start på det nya året. Konserten spelade Petri live in 1 maj förra året på Cirkus i Stockholm. Och en timme av den sände sitt vanligt Petri live den 23 juli. Men idag sänder vi alltså precis hela konserten. Och det är bäst att lyssna riktigt ordentligt, för den här Bob Hund-karamellen får ni lov att suga på länge. För Bob Hund lär inte åka ut och spela i år. De har fullt upp med sina engelskspråkiga konkurrenter i Bergman Rock, som håller på att spela in ett album som förhoppningsvis släpps i höst. Men här i Petri live så är det Bob Hund som gäller ända fram till 45. Let's begin. Tänkte vi skulle få lite kvalitetsgaranti redan nu, förutsatt att inte PA-t går i sönder. Ja, visst. Jonas, han är så trevlig att han borde klonas, Jonasson, till höger med här. Här uppe på första läktaren, alla svaren, en varm applåd för King Tabbe! Conny Nimmersjö! Söders snabbaste höger och vänster hand, vad ska jag säga, Mats Andersson! Och vän och väljare, ledaren i församlingen, Mats Hellqvist! Och internets populäraste Bob Hund-medlem, John Lindmark och Thomas Elstin! Vad ska jag säga? Det var ett skönt New York Dolls är det där. Jag tänkte, håll käften när jag snackar. Jag tänkte göra lite kvalitetsgaranti. Min karriär som stand-up-komik. Min karriär som stand-up-komik-gubbe är över för mig nu. Jag håller käften. Jag tänkte så här, ni ska få en kvalitetsgaranti. Vi ska spela två låtar på raken. Vad säger ni?